ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी, 349। हाँ जी, सिद्धांत की बात उचित नहीं, सिद्धांत की बात ठीक नहीं है, जो कहा है ना, जो पीछे सिद्धांति ने कहा है ना, जो हेतु दिया था, किस लिए, कि किसका प्रसंग चल रहा है, ये चक्षु रश्मि का, ठीक है ना। बात हो रही है कि इंद्री जो है अर्थ के साथ सन्निकर्ष करती है तब ज्ञान प्राप्त कराती है, इंद्रियार सन्निकर्ष के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ठीक है, ये प्रसंग चल रहा है। पूर्व पक्षी कहता है अप्राप्ति का भी, इंद्रियार सन्निकर्ष हुए बिना भी ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति ने कहा अगर ऐसा हो तो फिर तो दीवार आदि के साथ भी होना चाहिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने खंडन किया। खंडन किया तो पूर्व पक्षी कहता नहीं, आपका ये खंडन उचित नहीं है, यदि इसको कांच आदि के समान माने, ठीक है ना, तो दीवार आदि के पीछे भी दिखाई देना चाहिए, और दीवार आदि के समान माने तो कांच आदि के साथ में भी वैसा ही नियम लागू होना चाहिए, जैसे दीवार के पीछे का नहीं दिखता है तो कांच के पीछे का भी नहीं दिखना चाहिए, यदि दीवार आदि के समान मानो तो वहां नहीं दिखना चाहिए, अथवा कांच आदि के समान मानो तो यहाँ भी दिखना चाहिए दीवार के पीछे, ठीक है ना, तो उसका धर्म यहाँ पर भी प्राप्त होना चाहिए, अथवा इसके अनुसार मानो तो उसका धर्म यहाँ प्राप्त होना चाहिए, या उसके अनुसार मानो तो उसका धर्म यहाँ भी प्राप्त होना चाहिए, ये इतरे तरह धर्म प्रसंगात, एक दूसरे के साथ में धर्म का प्रसंग आ जाएगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है, ठीक है। हाँ जी, तीसरी पंक्ति, अनुग्रहात तन्निमित्तं भवति, ये कहते हैं प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम, ये जो दर्पण से चक्षु रश्मि टकरा करके वापस लौट के आ रही है, तो खुद को ही अपने मुख का ही वहां पर प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब नाम वाला ये रूप है, प्रतिबिंब भी अपने आप में एक रूप है ना, विशेष रूप है, तो प्रतिबिंब ज्ञान वाला ये जो रूप है, ये रूप कैसे दिखता है, तो कहते हैं आदर्श रूप अनुग्रहात, दर्पण का अपना एक स्वच्छ रूप है, उसकी सहायता से ये प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, इसलिए तन्निमित्तं भवति, उस आदर्श स्वच्छ रूप कारण वाला ये प्रतिबिंब होता है। पकड़ में आया? और हाँ जी, आप बताइए, 50वें का सूत्रार्थ। हाँ जी बताइए। हाँ जी, ने रूप की उपलब्धि की तरह उस कांच आदि के पीछे रखने वाले पदार्थों की भी उपलब्धि होती है, वत का है ना, दर्पण, जैसे दर्पण के स्वच्छता के कारण से हम अपने रूप को देखते हैं, ठीक है ना, तो दर्पण में एक स्वच्छ स्वभाव है, ऐसे कांच में भी एक स्वच्छ स्वभाव है, वो आर पार दिखाने का स्वभाव है। अलग अलग प्रयोग है। हाँ उसमें भी, कोई भी लिक्विड का मतलब जिसमें स्वच्छता होना चाहिए अधिक, नहीं अगर स्वच्छता दिखाई देता है हल्का दिखाई देता है। हाँ जी, हाँ जो भी जिसमें स्वच्छता हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, कोई भी हो तरल पदार्थ जिसमें स्वच्छता हो, जिसमें अक्ष दिखने का स्वभाव, स्वच्छता स्वभाव हो, अक्ष दिखने का नहीं, वो तो दिखेगा जब वो स्वच्छ रहेगा तो, ठीक है ना। जो स्वच्छता दर्पण में है, जो स्वच्छता पानी में है, ऐसी स्वच्छता जिसमें भी होगी वहां पर भी आपको दिखाई देगा ऐसा। अब पानी में आप मिट्टी घोल दिया है तो वो स्वच्छता नहीं रहेगी, इसलिए नहीं दिखता ऐसा। तो कई बार मटमैले पानी होता है ना, बिल्कुल मिट्टी से युक्त, उसमें कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है ना। और हाँ जी, ये 50वें सूत्र का अर्थ बताइए उपेंद्र जी। आदर्श उपयोग प्रसाद स्वभाव ज्ञात, प्रसाद स्वभाव ज्ञात रूपोपलब्धि वर्तन उपलब्धि, सिद्धांति कह रहे हैं जो ऊपर पूर्व पक्षी ने विरोध बताया धर्म का इसके विषय में, कि जो दर्पण होता है और जल होता है ये दोनों स्वच्छ स्वभाव वाले होते हैं और इस कारण से इनके अंदर रूप की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार से जो कांच आदि वस्तुएं हैं वो भी स्वच्छ स्वभाव वाली हैं, तो उनके अंतर्गत या उनके पीछे जो रखी हुई वस्तुएं हैं उनकी भी रूप की उपलब्धि हो जाएगी। हाँ जी, आशुतोष जी, 49वां सूत्रार्थ। न इतरेतर धर्म प्रसंग, यहाँ पर इंद्रिय के विषय में कहा जा रहा है कि इंद्रिय में दोनों धर्मों का प्रसंग होने से यहाँ पर कोई नियम नहीं किया जा सकता। दोनों धर्म अर्थात की सूत्रार्थ बताइए। यहाँ दोनों धर्मों के आपस में विरोध होने से, विरोध होने से क्या विरोध होने से, आपने तैयारी नहीं किया क्या, तो फिर हाँ जी। सिद्धांत ने जो बात की थी उसके में, वह उचित नहीं है क्योंकि एक दूसरे के विरोधी धर्म प्राप्त होने से। तो सिद्धांती ने क्या बात कही जो पूर्व पक्षी ठीक नहीं कह रहा है? जो सिद्धांत ने पार्वती और दशमी की रुकावट होने से, और जैसे उदाहरण दिए जो कि ठंडा पानी भरते हैं कौन सी बात उचित नहीं है? जो अभी भी जिस ठंडा पानी भरता है तो उसका शीत स्पर्श होता है, ऐसे जैसे हम किसी कढ़ाई आदि में कुछ पकाते हैं उसमें नीचे अग्नि का स्पर्श, अग्नि अंदर जाती है तभी तो भोजन पकता है, उस बात को निषेध कर देंगे। उस बात से क्या कहना चाहते हैं सिद्धांत जी? सिद्धांत ने सिद्ध किया था कि वो जो रश्मि है वे अंदर जा सकती है और जहाँ मतलब रश्मि जाएगी वहीं उसका नहीं जा सकती है। तो सिद्धांती ने कहा ऐसा कहकर के क्या सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं? ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि वो बाहर आ रहा है तभी तो स्पर्श हो रहा है, तो ऐसा कहकर के क्या सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं? नहीं, चक्षु रश्मि होती है तो कहना ही चाह रहे हैं, वहाँ चक्षु रश्मि का और स्पर्श का कोई संबंध नहीं है आपकी बात, आपके उदाहरण से। ये जो उदाहरण है ना, जो पानी बाहर आता है जब स्पर्श होता है तो शीत का स्पर्श हो रहा है, इससे चक्षु रश्मि का कोई संबंध नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा है इससे क्या सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं प्रभुलाल जी? ये सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि जो भौतिक है उसका जो धर्म है वो आपने जो पूर्व पक्षी ने बताया जैसे दीवार रोके वैसे कांच को भी रोकना चाहिए, तो सिद्धांत ये स्थापित करना चाहिए कि भौतिक ही में दिखता भी है, प्रतिघात भी करता है और अप्रतिघात भी करता है, दोनों चीजें होती है। इसके लिए उसने उदाहरण लिया वो गिलास वाला कि जैसे सूर्य की किरणें जो है ना घड़े के अंदर ये सब उदाहरण दे रहे हैं, सिद्धांत नहीं बता रहे क्या सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। हाँ जी, तो ये तो बहुत सरल है। हाँ जी, संयोग किए बिना हाँ वो प्राप्त नहीं होता। हाँ, मुख्य बात है बिना सन्निकर्ष के ज्ञान नहीं होता है, ये सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। पकड़ में आया ना, मुख्य बात तो ये है, क्योंकि ये अब उदाहरण तो आप सही बता रहे हैं, उदाहरणों में कोई गलत नहीं है, उन्होंने भी वही बताया आपने भी हो, पर इसे सिद्धांत क्या कहना चाहते? सिद्धांत तो ये है बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के कोई भी ज्ञान नहीं होता है, ये सिद्धांत स्थापित करना चाहता है। तो पूर्व पक्ष कहता है ना ये आपकी बात गलत है, अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही होता है तो इतरेतर धर्म प्रसंग एक दूसरे के धर्मों का प्रसंग आएगा वहां पर। अगर आप दीवार आदि के पीछे जो पदार्थ हैं वो दिख नहीं रहे हैं इसका मतलब वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही कांच आदि के पीछे दो पदार्थ हैं वहां पर भी नहीं होगा ऐसा मानना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो वहां हो रहा है तो यहाँ पर भी होना चाहिए ये मानना चाहिए, उसको मानेंगे तो यहाँ पत्ती आ रही है, यहाँ इसको मानेंगे तो वहां पत्ती आ रही है, ये इतरेतर धर्म का प्रसंग आ रहा है, ये पूर्व पक्षी कहता है। पकड़ में आ गया? हाँ जी, हाँ बोलिए। भौतिक अभौतिक का मतलब ये होता है, एक है जैसे मैं आपको बता दूं अनेक अवयवों को मिला करके एक चीज बनाई जाती है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं भौतिक। जो ऐसा नहीं बनाया जाता है वो पहले से है, आत्मा पहले से ही है, वो अभौतिक है। फर्क ये पड़ेगा, वो ये कहना चाहता है अगर अभौतिक मानेंगे तो वो कहीं भी जा सकता, कहीं भी आ सकता है, उसका आवागमन सब वो रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि अभौतिक है, और भौतिक को रोकने वाले होते हैं क्योंकि वो अवयवों से बना हुआ है ना, तो दूसरे अवयव उसको रोकेंगे। नहीं नहीं, कहने से नहीं है, कहने से तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अगर भौतिक पदार्थ जैसे ये भौतिक है मान लीजिएगा, और ये भी भौतिक है, ठीक है ना, अब ये इधर जाएगा ना तो ये रोक रहा है, इसके अवयवों को इसके अवयव रोक रहे हैं, आगे जाने नहीं दे सकते हो, ये भौतिक में ये समस्या है। और अभौतिक है तो कहीं पर आर पार कुछ भी हो सकता है उसका, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। ये क्षणिकवाद नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि अगर भौतिक आप मानेंगे तो ये नियम लागू होगा कि भौतिक चीज को रोक देती है, जब रोक देती है तो हमारा काम प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसको अबोधिक मानो तो ये सिद्ध होगा कि वहां कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको, तो काम हो जाएगा अबोधिक मानेंगे तो, क्योंकि रोकने वाला नहीं है ना वहां पर, कांच के पीछे सामान है, कांच नहीं रोकता है, क्यों नहीं रोक रहा है, ये जो जाने वाली चीज है ये अबोधिक है, इसलिए वो कांच के पीछे जाकर के भी उसका ज्ञान करा रहा है, इसको अबोधिक मानो। और भौतिक मानो, अगर भौतिक मानोगे तो ये आगे नहीं जा सकता, कांच के आगे नहीं जा सकता क्योंकि भौतिक है, क्योंकि भौतिक भौतिक को रोकता है, कैसे रोकता है मैंने आपको बता दिया, ये अवयव इस वाले अवयव के सामने आ जाए तो आगे पहुंचने नहीं देगा, वो अवयव रोकेगा वहां पर, और ये अवयव वाला तो है ही नहीं है, ये बिना अवयव वाला है इसलिए इसको रोक नहीं सकता। जैसे आत्मा बिना अवयव वाला है, वो कहीं भी आ सकता जा सकता है, पता भी नहीं लगता शरीर में से जब निकल जाता है, सब लोग देखते रहते हैं उसको, अरे भाई हाँ ओम बोलो राम राम बोलो कुछ बोलो, उसको बुलवाने चाहते हैं, हो जाता है कब निकल गया पता नहीं लगता हमको, निकलता हुआ दिखता नहीं है क्योंकि वो अभौतिक है, उसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है, अपने आप निकल जाएगा, ऐसे इसको भी अभौतिक मानो इसलिए इसको रोक टोकने वाला कोई नहीं रहेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अब कुछ पकड़ में आया आपको? नहीं आया? नहीं, आपके दिमाग में क्या बिठाए रखा आपने भौतिक अभौतिक से, तब आप हाँ तो अभी बताया ना आपको, बौद्धिक मानने पर वो किसी भी भौतिक पदार्थ के आगे पहुंचेगा नहीं, वो रोकता है। जब रोकेगा तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी ना। अगर आपने चक्षु रश्मि को भौतिक मान लिया तो भौतिक पदार्थ भौतिक को रोकता है। उदाहरण दिया है जैसे तिनका है, ये भौतिक है, ये है भौतिक है, ये कांच के साथ जाके टकराएगा, आगे वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि भौतिक भौतिक को रोक रहा है। अगर नेत्र रश्मि को अभौतिक मानोगे तो वो रोकेगा नहीं, वो आर पार हो रहा है और प्रत्यक्ष दिख भी रहा है, इसलिए इसको अभौतिक मानेंगे तो प्रयोजन पूरा सिद्ध हो जाएगा ना। अगर आपने इसको भौतिक माना, अभौतिक नहीं माना, तो ये होगा, आपने कहा वो कांच के पीछे रखा है ना वो सामान, वो लिया ना, वो कहता मेरे को दिख ही नहीं रहा है, ऐसा बोल देगा वो, तब क्या होगा? ठीक है, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी ना। हमने तो नहीं देखा, ऐसा बोलेंगे आप, क्योंकि आदमी बहुत चालाक होता है। जैसे इनको मैंने बोला, इनको बोला, वो क्या कहता है, जी हाँ जी जी, वो ये उनको बोलना, सत्यवीर जी को बोलना है कि 5 बजे आकर के मिले मेरे को, और ये जाकर के बोले जी आपको स्वामी जी ने बुलाया, ये नहीं बोला 5 बजे बुलाया, ठीक है ना। अब फिर इनको पूछेंगे, हाँ जी आपने उनको नहीं, हाँ जी मैंने बोला था उनको आप बुला रहे हैं, नहीं इतना ही बोला क्या, हाँ जी मेरे को इतना ही समझ में आया। कई बार बहुत चालाक होते हैं ना लोग, ऐसे करते रहे ना, करते हैं नहीं करते, अपने दोष को छुपाने के लिए चालाकी कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। मैं नहीं जी, मेरे को तो यही समझ में आया कि आपने बुलाया है, मैंने इसलिए उनको जाकर के यही बोला, आपने स्वामी जी ने आपको बुलाया, आपने तो ऐसे ही कहा था। अच्छा मैंने ऐसे ही कहा था क्या, मैंने ये नहीं कहा था कि 5 बजे बुलाया, नहीं जी मेरे को तो यही समझ में आया कि आपने बुलाया। अगर आपने कहा तो या पता नहीं जी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, कोई ना कोई एक बहाना बनाएगा फिर वो व्यक्ति, होता नहीं होता ऐसा, बहुत कुछ करते हैं, बहुत चालाक होते हैं, इसलिए व्यवहार की असिद्धि हो जाएगी अगर आप ऐसा मानते हैं तो। ऐसा और भी बहुत सारे काम हैं जो व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए सिद्धांत को स्थापित करके फिर उस सिद्धांत के अनुसार ही अपने को चलना पड़ता है, जिससे कि व्यवहार सिद्ध हो सके, व्यवहार बन सके, नहीं तो व्यवहार में बहुत गलतियां हो जाएंगी फिर। अरे पूर्व पक्षी की बात कर रहा हूँ मैं, पक्षी की भी बात करें, हाँ तो लेकिन अगर चाहे वो भौतिक, नहीं सिद्धांत तो ये मानता नहीं है, भौतिक भी रोकने वाला भी होता है, नहीं भी रोकने वाला तो सिद्धांत है वो, तो मैं पूर्व पक्षी की बात कर रहा हूँ कि वो अभौतिक मानना चाहिए, क्योंकि वो कांच के पीछे जाकर के भी, मतलब बिना इंद्रियार सन्निकर्ष के भी ज्ञान कराता है, और जो बिना इंद्रियार सन्निकर्ष के ज्ञान कराता है उसको अभौतिक मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है, उसके आधार पर मैं उनको बोल रहा हूँ। आप सिद्धांत क्यों बना रहे हो, पकड़ में आया? हाँ जी हाँ जी बोलिएगा। हाँ जी हाँ जी, नहीं ये भी हो सकता वो भी हो सकता, सिद्धांत निकलने के बाद नहीं होता वो, जहाँ अभी निर्णय नहीं हुआ वहां पर होता है। ये तो पक्ष चल रहे हैं ना, ये तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चल रहा है, उत्तर पक्ष तो निर्णय करेंगे ही, वो अलग बात कह रही है। नहीं निर्णय के बाद नहीं होता है, निर्णय के बाद में ये होता है, एक सत्य होता है एक असत्य होता है, अथवा ऐसे कुछ निर्णय होते हैं, कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, दोनों हो सकते हैं, जहाँ दोनों, वो भी सिद्धांत है ना, ये भी हो सकता वो भी हो सकता, दोनों में कोई भी मान लो आप। देखिएगा कुछ कर्म दृष्ट फल देने वाले होते हैं, अभी आज से पढ़ेंगे आप, कुछ फल अदृष्ट फल देने वाले होते हैं, ठीक है ना। अदृष्ट फल से दो अर्थ हो सकते हैं, अदृष्ट का मतलब है जो अगले जन्म में भी दे सकते हैं और मुक्ति में भी दे सकते हैं, तो दोनों अर्थ है वहां, तो दोनों सिद्धांत हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत आएगी आपको। पकड़ में आ रही है मेरी बात? अदृष्ट फल जो है वो, अदृष्ट का मतलब है जो इस जन्म में नहीं दे सकते हैं वो अगले जन्म में देंगे, एक अर्थ है अदृष्ट है वो, इस जन्म में मिलना नहीं है फल, अगले जन्म में मिलेंगे, तो अगले जन्म जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, इस शरीर के छूटने के बाद अगला जन्म है, या मुक्ति से लौट करके आने के बाद वो भी अदृष्ट हो जाएगा, उसका फल जो है ना वो अगले जन्म के लिए भी हो सकता है, मुक्ति के लिए भी हो सकता है, उस दोनों को अदृष्ट कह सकते हैं। ऐसा जहाँ एक बात निश्चित होता है वहाँ एक ही बात निश्चित होता है, और जहाँ अलग अलग अर्थ आते हैं तो अलग अलग निश्चित हो जाते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए ना अदृष्ट, हाँ जी हाँ जी, अदृष्ट के दो अर्थ हैं। अदृष्ट उसको भी कहते हैं जो इस जन्म में फल नहीं देता है, उसको भी अदृष्ट कहते हैं, ठीक है ना। और वो इस जन्म में नहीं देता है तो कब देता है फल, तो अगले जन्म में दे सकता है, उसको भी अदृष्ट कहेंगे। और मुक्ति के मुक्ति में दे सकता है, उसको भी अदृष्ट कह सकते हैं। तो अदृष्ट के दो अर्थ निकल गए ना, अगले जन्म में भी देने वाला है और मुक्ति में भी देने वाला, तो दो अर्थ दो सिद्धांत हो गए ना वहां पर। उन दो सिद्धांतों में समस्या क्या आ रही है आपको? आप ये क्यों कहना चाहते, नहीं एक ही सिद्धांत होना चाहिए, जब जिसके अर्थ दो होते हैं तो उसको एक क्यों बनाना चाह रहे हैं आप? फिर वही बात है, नहीं वहां दो, जब आप ये इस बात को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, जहां ऐसा होता है वहां दो सिद्धांत होंगे, जहां एक ही सिद्धांत होंगे वहां ऐसा नहीं कहे आपको सत्य ही बोलना चाहिए, निर्णय हो गया हाँ, तो अब ये थोड़ा कहा जाएगा कि आपको लगता है तो झूठ भी बोल दो और सत्य भी बोल दो, दोनों ठीक है। ये तो बोलने वाले बोलते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। विशेष परिस्थिति अविशेष परिस्थिति किसी भी नहीं होता है। दर्शनकार कहता स्पष्ट, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोल सकते। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? वो तो प्रश्न है, वो तो सिद्धांत थोड़ा है, वो तो प्रश्न करने वाला कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि झूठ बोल भी सकते, विशेष परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं बोल सकते झूठ। हाँ तो झूठ तो झूठ ही है, सत्य सत्य है, झूठ सत्य कैसे हो सकता है? जान बचाना हो तो झूठ बोला जाए, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया आज तक। किसने कहा सिद्धांत बताया है? ऐसा नहीं लिख सकते सत्यार्थ प्रकाश में। प्रश्न करने वाले दुनिया भर के प्रश्न करते हैं, प्रश्नों को आप सिद्धांत क्यों बनाते हैं? वो तो पूर्व पक्ष है। ये तो सेब, ये बिना बुद्धि की बातें हैं, बुद्धि सुनाई जाती है, उसका समाधान भी तो नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सब बिना सिर पैर की बात है, उसमें कोई पढ़ना नहीं चाहिए। गाय जा रही है तो उसके पीछे कसाई दौड़ रहे हैं, और कसाई दौड़ रहे हैं तो आपको पकड़ लिया, आप बताइए आप क्यों रहे थे वहाँ? भाग जाओ ना वहां से, जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो वहां भाग जाओ। हाँ मैं यहीं खड़ा रहूंगी और जब कसाई आएगा तो मेरे को जरूर पूछे हो, और जब मैं झूठ बोलूंगी और गाय बच जाएगी, ये कोई समस्या है? हाँ नहीं, हम पे नहीं, किसी के भी पूछा तो उसने रास्ता गलत बता दिया। नहीं क्यों बताओ गलत, उसको ये बोलो ना मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जी, अपनी गर्दन क्यों उड़ाओ? वो आप लड़ो ना, गाय की रक्षा करो ना आप। जब आप गाय की रक्षा करना चाहते हो ना, गाय की रक्षा करो, उसको दिखा दो। हाँ आप 50, वो दो आदमी आए तो आप 50 आदमियों को ले आओ ना, छोड़ना नहीं, शोर मचाओ ना। जब आप ये परिस्थिति, आप ऐसा विकल्प तो लाते हो कि जी कि ऐसा प्रसंग आएगा वहां कोई नहीं है, मतलब आप ऐसा प्रसंग को कल्पित कर सकते हो, तो मैं नहीं कल्पित कर सकता हूँ कि भी आप चिल्लाओ, चिल्ला करके लोगों को बुलाओ। हाँ कमाल है, जब आप क्लिष्ट कल्पना करके ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकते हो, कल्पना काल्पनिक परिस्थिति, तो जब आप परिस्थिति पैदा कर सकते तो हम भी परिस्थिति पैदा करेंगे ना। अगर आप ब्राह्मण हो तो बुद्धिमान हो, उसको अपनी बुद्धि से उलझा करके गाय को भी बचा लो और वो मारना नहीं हुआ पड़े और झूठ ना बोलना पड़े। अगर ब्राह्मण नहीं है आप क्षत्रिय हो, सामने लड़ो उसके साथ में, फिर गाय को क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय होकर के डरपोक बन रहे हो, लड़ो उससे। और आप वैश्य है, अरे क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई, तुमको पैसे ही तो चाहिए ना, उसको मार करके पैसे मैं देता हूँ, पैसे ले ले, गाय तो मेरी गाय मान लेना, अब मेरे को खरीदा है मिला, आप लड़ नहीं सकते, वैश्य है तो पैसे दे करके छुड़ाओ, अगर शूद्र है तो शोर मचा के लोगों के इकट्ठा करो। अरे झूठ नहीं बोल सकते। हाँ जी, तो कोई भी हो, क्यों क्यों इस तरह की बिना सैर की बातें करना है अपने को, झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना। हाँ आपके पास सामर्थ्य नहीं तो ये बोलो, जी मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं पूरा शक्ति नहीं बोल सकता, ठीक है स्वीकार करो ना। पर ये क्यों बोलते हो जी कि झूठ बोलना चाहिए, वो करना चाहिए, क्यों बाने बनाते हो? सीधी सी बात है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो कहो कि हाँ जी मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, पर झूठ बोलना गलत है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं है, ये बोलो ना, स्वीकार करना। लेकिन झूठ को सत्य स्वीकार करना चाहते, झूठ को सही सिद्ध करना चाहते, नहीं झूठ बोलना गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे इसी परिस्थिति में झूठ बोल सकते हैं और ऐसा झूठ बोलना गलत नहीं है। पकड़ में आ रहा है? ये बहुत खतरनाक है और ऐसा आदमी कभी भी अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो हर जगह ऐसे ही अवसर आएंगे, हर जगह ऐसे अवसर आएंगे उसको, जो भी परिस्थिति, जैसे कहा तप करना चाहिए, तप करना चाहिए लेकिन मन को प्रसन्न रखते हुए करना चाहिए, अगर मन खिन्न हो रहा हो तो तप नहीं करना चाहिए, और तो कुछ भी करो तो उसको मन खिन्न हो ही जाएगा, ऐसे थोड़ा है, फिर तप होगा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नियम तो नियम होता है, सबके लिए होता है, आप हो चाहे कोई भी हो। वो बोलते हैं ना राजाओं के लिए, बोलते हैं राजाओं के लिए विधान है वहां पर कूटनीति करने का, वो आपके लिए नहीं है विधान, आप राजा नहीं हो। राजा कूटनीति करता है, वो चकमा देता है वहां पर, ठीक है ना, दुश्मनों को चकमा देता है, ऐसा बना देता है कि यहाँ वो हो लोग है, ऐसे ही बना देता है, लेकिन वो होते नहीं है, वो तो कूटनीति है उनकी, वो राजाओं के लिए है, आपके लिए हमारे लिए नहीं है। हाँ जी, चाणक्य ने कौन सी कूटनीति की है? उसने कुछ नहीं किया है, वो तो राजाओं को कराया है, वो तो ब्राह्मण का काम है राजाओं से काम करवाना है, करवाना काम है, लेकिन किया तो उसने से। क्या किया है? जो जितने आइडियाज दिए उसने तो दिए, तो ब्राह्मण का यही काम है राजा को आइडियाज देने का। हाँ, तो फिर कैसे आइडिया दिया? क्या मतलब नहीं, झूठ बोलने का कोई काम की नहीं है, किया ही नहीं है ना, आप ऐसा बोल रहे हो ना, वो तो राजाओं के लिए नियम बनाए हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना, वो तो राजाओं के लिए, नियम बनाने वाला तो ब्राह्मण ही होगा ना, तो ब्राह्मण ने नियम बना करके उनको बता दिया, ठीक है ना। झूठ बोलने का तो किसी के लिए भी नहीं है, ये जो जासूस होते है ना, हाँ वो बताए नहीं, बताए नहीं, गलत बता के ऐसा करके वो करके उनको चकमा देना है, उनके लिए विधान है, उनके लिए जो जासूस होते हैं ना, वो दो जो स्पेशल जासूस होते हैं देश की रक्षा के लिए, ऐसा थोड़ा है कि वो बुद्धू थोड़ा है पकड़ने वाला है, वो भी जानता है आपको, ठीक है ना। आप झूठ बोल सकते, आप सच ही बोल रहे हो, आप सच बोलो तो भी नहीं मानेगा आपकी बात को, तो उस स्थिति में उनके पास अलग अलग ट्रिक होते हैं, उन ट्रिकों का उपाय करते हैं वो लोग, या तो वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, उसको बहुत टॉर्चर करते हैं, कुछ भी करते हैं, सहन करता रहता है, करता रहता है देश के लिए, हाँ बहुत कुछ करते हैं तो भी नहीं उगलता है वो, ठीक है ना। अच्छा, फिर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो इस तरह का उगलता है ताकि उसको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे तरकीब रहते हैं वो, उसकी कूटनीतियां होती है, उसके हिसाब से उनको फंसाने का, वो इसको फंसाना चाहेंगे, ये उसको फंसाना चाहेंगे, ये तो चलता रहता है, ये राजनीति का, वो हमारा काम नहीं है, वो जिस काम को जो कर रहा है वो ही कर सकता है, वो उसके लिए विधान है, वो विधान के अनुसार कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है वो, उसको आप अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ सकते, वो करता है तो मैं भी करूंगा, ऐसा है, पकड़ में आ रहे हैं। तो उसको वो, उसको झूठ ही नहीं कहते, उसको आप झूठ क्यों बोल रहे हो, उसको झूठ नहीं, वो तो विधान है उसके लिए, आपको देश की रक्षा के लिए ऐसा ऐसा करना है, तो वो झूठ नहीं है, क्योंकि सत्य और झूठ हम निर्धारण नहीं करते, विधान बनाने वाला निर्धारण करता है। बाएं तरफ से आपको जाना है, दाएं से नहीं जाना है, ये विधान जिसने किया वो बताएगा। यहां वाले ने ऐसा ही विधान किया है, अमेरिका वाले ने दूसरे ढंग से विधान किया, वो दाएं से चलना है बाएं से नहीं चलना, वो उनका विधान है, उन्होंने जो विधान किया वही सत्य है वहां के लिए, और यहाँ जो विधान किया वही हमारे लिए सत्य है। तो विधान करने वाला बताएंगे, अगर विधान करने वाला ऐसा करने के लिए कहता है तो वो झूठ नहीं है। वो झूठ आप किस आधार पर झूठ बोल रहे हो, उसका आधार तो आपको देना पड़ेगा। वो आधार विधान करने वाला करता है, विधान करने वाले ने उसको झूठ नहीं माने तो आप क्यों मानते हो उसको? वो झूठ थोड़ा था, आपको लग रहा है वो झूठ है, पर वो झूठ नहीं है, वो उनके लिए है, वो आपके लिए नहीं है, उनके लिए वो विधान है। मान लीजिए एक को विधान किया है कि पांच यज्ञ करने का, और एक का विधान किया दो यज्ञ करने का। अब ये दो यज्ञ करे वो पांच यज्ञ करे, तो तीन यज्ञ तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कोई गलत थोड़ा कर रहा है, वो पाप थोड़ा कर रहा है, पाप नहीं कर रहे हैं। उसके लिए दो यज्ञों का विधान किया तो दो यज्ञ कर रहा है, उनके लिए पांच यज्ञों का विधान किया तो पांच यज्ञों का कर रहा है, ये गलत नहीं है। वो विधान करता ही ऐसा विधान किया है, नहीं जी हम जब हम पांच करते तो उनको भी पांच करना चाहिए, अगर नहीं करते तो उसको भी पाप लगना चाहिए, जब हम नहीं करते तो हमको पाप लगता है पांचों यज्ञों को, तो वो नहीं करते तो उसको भी लगना चाहिए। भाई आप किस आधार पर कह रहे हो ऐसा? तो विधान के अनुसार ही तो हम सबको चलना पड़ता है, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। सिद्धांत तो यही है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। कौन सा जल्ला? वो हत्या थोड़ा कर रहा है, वो फांसी पे चल रही, इसको हत्या क्यों कह रहे हो? ये हत्या थोड़ा है, वो तो दंड दे रहा है, दंड देना हत्या थोड़ा होता है, दंड देना पाप थोड़ा होता है। भाई दंड, दंड से आप क्या समझते हैं? दंड से जान नहीं निकालना, ये कोई नियम है क्या? तो जब नियम नहीं है तो क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? तो प्राण लेने मात्र से कोई पाप थोड़ा होता है, प्राण लेना कोई पाप नहीं है। पाप किस आधार पर कह रहे हो पाप? फिर वहीं पर पहुंच गए ना आप। सब लोग है ना, दुनिया भर के लोग अपने अपने सिद्धांत बना करके चले और उसके आधार पर बस उसको पकड़ के रखते, हम तो ऐसे ही मानते हैं जी। आप दुनिया में देखेंगे ना, ऐसे ही लोग चलते रहते हैं, बहुत सारे सिद्धांत अपने अपने बना के रखते हैं, मन पसंद अपने मीठा मीठा गड़प को बना करके बस चलते रहते हैं। वो विधान को नहीं देखते, शास्त्रों के नियमों को नहीं देखते हैं। जिसने विधान की उस पर कोई ध्यान नहीं है, बस अपनी मान्यताएं बना करके चलते हैं, ये गलत है तो गलत, बस हम तो ऐसे मानते गलत, और आधार कुछ नहीं उसका गलत मानने का। कोई आधार तो होना चाहिए ना गलत सही का। हाँ जी, दृष्टानुमिता नाम नियोग प्रतिषेधानुपत्ति, कौन बताएंगे आप में इस सूत्र का अर्थ? हाँ बोलिए। हाँ जी, आप बताइए सूत्र का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान से जाने गए पदार्थों के स्वभाव के विपरीत विधान और प्रतिषेध नहीं कर सकते। जैसे हाँ, कोई भी आप उदाहरण, जैसे का मतलब उदाहरण दीजिएगा। दीवार के पीछे वस्तु रखिए, वो दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तो वो गारंटी जैसे नहीं दिख रही है, वो भी दिखनी चाहिए, जैसे कांच वाली में जो वस्तु दिख रही है उसके उसका वो नीचे तो बता दीजिए आपसे। जब आपसे पूछेंगे तब बताइएगा ना। हाँ जी, पीछे रखी हुई वस्तु है वो नहीं दिख रही है, जो वैसे कांच में रखी हुई वस्तु है वो भी नहीं दिख रही। ये तो हमारा प्रसंग था, लेकिन इसको कह करके एक लौकिक उदाहरण दे करके समझाए ना, उसका कोई ऐसा उदाहरण दो जो सुनने वालों को पता लगे। ये तो साध्य है। राजेश जी, कांच का मत दीजिएगा ना, ये तो बहुत सरल है, इतना बढ़िया लिखा है इन्होंने भाष्यकार ने, बहुत सरल ढंग से लिखा है। नहीं आप नहीं, जैसे झूठ बोलने के लिए सकते नहीं, ये इस पर क्यों जाते हो? यहाँ जो प्रसंग है उसकी आप पढ़ते नहीं क्या? पुस्तक नहीं पढ़ते, वापस दोहराते नहीं? आप बताएंगे क्या? देखते पता लगे, आप तैयारी करते हैं यहाँ से जाने के बाद या नहीं? अच्छा यहीं आकर के खोलते हैं क्या पुस्तक? अच्छा चलो अच्छी बात है, कम से कम मेरे को ये खुशी है कि आप आते हैं और पढ़ते हैं। हाँ जी प्रभुलाल जी उदाहरण। उदाहरण जी होता है कि जैसे आप गुरु को देखता है और आप जो है ना गंध को ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे ही आप जो है एक तो विधान करता है कि भाई आप जैसे रूप को देखता है वैसे ही गंध को भी ग्रहण करना चाहिए। विधान करता है, ये विधान करता है, विधान करता है, तो ये इसकी विपरीत है, स्वभाव के विपरीत है। ठीक है, वो प्रतिषेध करता है कि जिस तरह से आप गंध को ग्रहण नहीं करती है वैसे ही आप रूप को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये निषेध हो गए। ये सरल उदाहरण हो गया, ठीक है ना? ये तो बहुत सरल है, आप कुछ भी दे सकते हैं। अग्नि का स्वभाव गर्म है, ठीक है ना, तो मैं विधान करूं इसको ठंडा होना चाहिए, ठीक है ना, मैं ऐसा विधान करूं इसको ठंडा होना चाहिए, गर्म स्वभाव वाले को विधान करूं इसको ठंडा होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा निषेध करूंगा, जैसे पानी गर्म नहीं है, ठीक है ना, तो इसको अग्नि भी गर्म नहीं होना चाहिए, ये निषेध करूं। किसी भी वस्तु के बारे में कह सकते, बहुत सरल है उदाहरण। जो दृष्ट और अनुमित है, जो प्रत्यक्ष देखा है या अनुमान के द्वारा जाना है, ऐसे पदार्थों के जो स्वभाव है उन स्वभावों के विरुद्ध विधान करना और निषेध करना नहीं बन सकता, ये सूत्र का अभिप्राय है। चले आगे, अब सूत्र 52 है, भूमिका देखिएगा, नया प्रसंग चल रहा है, इंद्री का ही प्रसंग चला था लेकिन वहां पर भौतिक अभौतिक को ध्यान में रख करके बात चलाई गई। अब नई बात चलाई जा रही है कि शरीर में इंद्रियां अनेक हैं या केवल एक ही इंद्रिय है, ये प्रश्न है। शरीर में इंद्री एक है या अनेक है, एक ही इंद्री से काम चल सकता है या अनेक इंद्री अलग अलग है, ये प्रसंग है। अथ अपि खलु एकम इदम इंद्रियम बहूनि इंद्रियाणि वा, अथ अपि खलु, निश्चित रूप से हमारे को एक संशय होता है कि इदम एकम इंद्रियम, क्या इस शरीर में एक ही इंद्री है, बहूनि इंद्रियाणि वा, अथवा बहुत सारी इंद्रियां हैं, क्या माना जाए? तो स्वाभाविक है, आपको ऐसा लग क्यों रहा, एक क्यों लग रहा है या अनेक क्यों लग रहा है, तो कुतः संशया, आपको यह संशय क्यों हुआ? मतलब एक के एक ही इंद्रिय है, उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए ना, संशय तभी होगा कि कोई कारण होना चाहिए, आपको एक भी लग रहा है और अनेक भी लग रहा हो तभी संशय होगा, तो इसलिए पूछ रहे हैं कुतः संशया, आपको यह संशय हो क्यों हुआ, एक है या अनेक है ऐसा कहने के लिए संशय क्यों हुआ, उस संशय का कारण बताइए, ये प्रश्न किया। तो संशय का कारण बताता है पूर्व पक्षी, बोलिएगा, स्थानानि अन्यत्वे नानात्वात् अवयवी नानास्थानत्वात् च संशयः। दो बातें यहाँ पर कहिए, स्थानानि अन्यत्वे नानात्वात्, अलग अलग स्थानों के होने पर अलग अलग सिद्ध होता है, यानी अन्यत्वे अलग अलग होने में, स्थान अलग अलग होने कारण से वो इंद्रियां भी अलग अलग है ऐसा सिद्ध होता है, अथवा सभी स्थानों में एक ही अवयवी रहता है इससे पता लगता है, हो सकता है इंद्रिय एक ही हो, जब अलग अलग स्थानों में रहने वाली अलग अलग स्थानों में रहने वाला अवयवी एक है, एक हो सकता है, तो अलग अलग स्थानों में रहने वाली इंद्रिय भी एक हो सकती है। मैं वैसे समझा रहा हूं आपको, मतलब आप वहां बैठे, मैं यहां बैठा हूं, ये इधर बैठे हैं, ठीक है ना, अलग अलग पदार्थ हैं हम लोग, एक पदार्थ तो है नहीं, हम अलग अलग जगह पर है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पर है, ये अलग अलग है, जैसे ये पदार्थ अलग अलग स्थानों में रह करके अलग अलग है, ठीक है ना, ऐसे ही एक अवयवी है, पूरे शरीर में एक ही अवयवी है और ये एक अवयव अलग अलग स्थानों में है, यहां पर भी है, कानों के जगह पर भी है, नाक के जगह पर भी है, ठीक है ना, और वाणी के जगह पर भी है, सब जगह है ना ये अवयवी, जिसको आप एक कहते हो, एक मनुष्य, ये जो एकत्व है, इकाई है, एक अवयवी है, ये सभी स्थानों में है, ठीक है ना, तो जब एक ही अवयव अलग अलग स्थानों में रह सकता है तो एक हो करके, तो ऐसे ही यहां पर अलग अलग स्थानों में एक ही अवयव है, एक ही अवयवी है, एक ही इंद्रिय है, ऐसा क्यों ना माना जाए। अच्छा, जैसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग आप लोग हैं तो क्यों ना इनको अलग अलग माना जाए। दोनों बातें दिख रहे हैं ना, यानी एक एक एक भी समझ में आता है और अनेक भी समझ में आ रहे हैं। आप अलग अलग स्थानों में रहते हुए अलग अलग भी हो रहे हैं और अलग अलग स्थानों में एक भी रह रहा है। एक अलग अलग स्थानों में रहता है तो हमको एक पता लग रहा है, और अलग अलग स्थानों में अनेक रह रहे हैं तो अनेक दिख रहे हैं। तो क्या माना जाए, इनको अनेक माना जाए एक माना जाए, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ रहा है आप सबको? हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। अलग अलग स्थान होने के कारण, अलग अलग स्थान होने के कारण अलग अलग इंद्रियों की प्राप्ति होने से, अलग अलग स्थानों के होने के कारण अलग अलग इंद्रियों की प्राप्ति होने से अथवा अवयवी के अनेक स्थानों में रहने के कारण, अवयवी के अनेक स्थानों में रहने के कारण एक इंद्रिय की प्राप्ति होने से इंद्रिय में संशय होता है या इंद्रिय के विषय में संशय होता है, इंद्रिय के विषय में संशय होता है कि इंद्रिय एक है या अनेक हैं। कि इंद्रिय एक है या अनेक हैं, सूत्र स्पष्ट हो गया जी। भाष्य को देखिएगा, भाष्य भी सरल है। बहूनि द्रव्याणि नाना स्थानानि दृश्यन्ते, बहूनि द्रव्याणि बहुत सारे द्रव्य, नाना स्थानानि दृश्यन्ति अलग अलग स्थानों में दिखाई देते हैं, बहुत से द्रव्य अलग अलग स्थानों में दिखाई देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, ये एक द्रव्य है ये अलग स्थान पे, मैं एक द्रव्य अलग स्थान पे, आप एक द्रव्य अलग स्थान पे, बहुत सारे हम द्रव्य हैं अलग अलग स्थानों में हैं। इससे पता लगता है ये अलग अलग है, अनेक है, एक नहीं है। और नाना स्थानश्च सन एको अवयवी चाहिए थी, नाना स्थान सन एको अवयवी, अलग अलग स्थानों में रहता हुआ भी वो एक ही है अवयवी। जैसे मैंने बताया ना, एक शरीर है ना, एक अवयवी है, और ये एक अवयवी अलग अलग स्थानों में रहता हुआ भी एक ही होता है। नाना स्थाना स्थानश्च सन च, और नाना स्थानः सन अलग अलग स्थानों में रहता हुआ एको अवयवी, अवयवी एक ही है। पकड़ में आए जी? तेन इंद्रियेषु भिन्न स्थानेषु संशय इति, तेन इस कारण से इंद्रियों के विषय में भिन्न स्थानेषु अलग अलग स्थानों में रहने वाले इंद्रियां, इनके विषय में संशय संशय होता है। ये अलग अलग स्थानों में रहते हुए अलग अलग हैं अथवा अलग अलग स्थानों में रहते हुए भी वो एक ही है, ऐसा संशय होता है। पूर्व पक्षी का कहो, सिद्धांती कहो, केवल प्रश्न है, ये प्रश्न है, संशय वाला सूत्र है। इसको पूर्व पक्षी ना कह करके संशय वाला सूत्र कहना है, मतलब इंद्रियों के विषय में संशय करने वाला सूत्र। पकड़ में आ जी? अब चलिएगा, अब पूर्व पक्षी आता है, अब पूर्व पक्षी का प्रसंग है 53वां सूत्र। वो कहता है एकम इंद्रियम, यहां से पूर्व पक्षी का चल रहा है, इंद्री एक है, इंद्री को एक मानना चाहिए। क्यों? तो सूत्र बोलिए त्वग अव्यतिरेकात, सूत्रार्थ लिखिएगा त्वक इंद्रिय एक ही है, यानी या एक ही इंद्रिय त्वक है, पूरे शरीर में एक ही इंद्रिय त्वक है। व्यतिरेक कहते हैं भिन्न, अव्यतिरेक मतलब अभिन्न, अभिन्न होने से, पूरे शरीर में एक जैसा सर्वत्र विद्यमान होने से। व्यतिरेक मतलब भिन्न और यह है अव्यतिरेक, अभिन्न, अभिन्न मतलब एक जैसा, पूरे शरीर में एक जैसा होने से या पूरे शरीर में व्यापक होने से, ऐसा भी लिख सकते हैं। त्वक नामक एक ही इंद्रिय है शरीर में, शरीर में त्वक नामक एक ही इंद्रिय है, क्योंकि पूरे शरीर में त्वक व्यापक होने से। सूत्र समझ में आ गए जी? पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है कि पूरे शरीर में एक ही इंद्रिय है, अलग अलग इंद्रिय नहीं है। एक ही इंद्रिय कैसे बता रहे हो? तो कहता है वो त्वक जो है, त्वचा इंद्रिय, वो पूरे शरीर में व्याप्त है और एक जैसा है, ठीक है ना। आप वो तिनके से यहां टच करो स्पर्श हो जाएगा, तिनके से आंख में टच करो स्पर्श होगा, जीभ पे टच करो, शरीर के किसी भी कोने में टच करो स्पर्श हो जाएगा। इसका मतलब स्पर्श इंद्रिय पूरे व्यापक है शरीर में, ठीक है ना। इसलिए एक ही इंद्रिय मानो ना, अलग अलग इंद्रिय क्यों मानते हो? ये पूर्व पक्षी कथन है। त्वग एकम इंद्रियम इत्याह, पूर्व पक्षी कहता है त्वक एकम इंद्रियम इत्याह, हम ऐसा कहते हैं त्वचा नामक इंद्रिय एक ही है। कस्मात, क्यों एक है जी? तो कहता अव्यतिरेकात, व्यापक होने से, व्यापक होने से। न त्वचा किंचित इंद्रियम, किंचित इंद्रिय अधिष्ठानम न प्राप्तम। वो कहता है यह दो निषेध है, इसलिए दो निषेध जब होते हैं तो वह सकारात्मक अर्थ होता है। कहते हैं त्वचा, ये जो त्वचा है, त्वग इंद्रिय, किंचित इंद्रिय अधिष्ठानम, किसी इंद्रिय अधिष्ठान को न प्राप्तम, प्राप्त नहीं हुआ हो न, ऐसा नहीं है। अर्थात त्वचा इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां त्वचा इंद्रिय प्राप्त नहीं हो। नच असत्याम त्वची किंचित विषय ग्रहणम भवती, ये कहता है बिना त्वचा के कोई भी विषय ग्रहण नहीं होता है, जहां भी विषय ग्रहण हो रहा है वहां त्वचा इंद्रिय है। रस ग्रहण हो रहा है तो वहां भी त्वचा इंद्रिय है, रस बिना त्वचा इंद्रिय के ग्रहण नहीं हो सकता। अब जीभ पर आप रखते हो ना, कुछ भी रखते हो, लिक्विड रखते हो, ठोस रखते हो, स्पर्श हो ही जाता है। तो ये कहना चाहे नच असत्याम त्वची, त्वचा के न रहने पर किंचित विषय ग्रहणम न भवती, कोई भी विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। त्वचा को हटा दो फिर किसी भी विषय का ग्रहण नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। यया सर्वेंद्रिय स्थानानि व्याप्तानि, जिससे सारी इंद्रियां व्याप्त हो रही है। यया सर्वेंद्रिया इंद्रिय स्थानानि व्याप्तानि, जिससे सभी इंद्रियां व्याप्त है, यानी सभी स्थान, सभी गोलक व्याप्त है, यहां इसका मतलब है। यस्याम च सत्याम विषय ग्रहणम भवति, जिसके रहने पर विषय का ग्रहण होता है, सा त्वग एकम इंद्रियम, वही त्वच है जिसके रहने पर सभी विषयों का ग्रहण होता है, सा त्वक वो त्वचा कहलाती है, और वो एकम, वो एक है, इसलिए शरीर में एकम इंद्रियम, एक ही इंद्रिय है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। स्पष्ट हो गया पूर्व पक्षी का कथन? अब समाधान करते हैं सिद्धांती। न इंद्रियांतर अर्थानुपलब्धे, वो कहता है न एकम इंद्रियम, इंद्रिय एक नहीं है। क्यों एक नहीं है? इंद्रियांतर अर्थ अनुपलब्धे, दूसरे इंद्रियों का जो विषय है उनकी उपलब्धि ना होने से, त्वचा से, त्वचा इंद्री से दूसरे विषय उपलब्ध नहीं होते हैं, इस कारण से। पकड़ में आ रहा है जी? अभी पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वची, त्वची ये जो त्वचा है ये कैसा स्वरूप वाली, किस स्वरूप वाली त्वचा है? स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम, स्पर्श को उपलब्ध कराने का लक्षण जिसको जिसमें है उसको त्वचा कहते हैं। तो स्पर्श को उपलब्ध कराने के लक्षण वाली त्वचा के होने पर, स्पर्श को उपलब्ध कराने का लक्षण त्वचा में होने पर ग्रियमाने त्वग इंद्रियेन स्पर्शे इंद्रियांतर अर्थारूपादयो न ग्रियन्ते अंधादि भी। कहते हैं ग्रियमाने त्वग इंद्रियेन स्पर्शे, त्वग इंद्री के द्वारा स्पर्श को ग्रहण कर लेने पर इंद्रियांतर अर्था बाकी इंद्रियों के जो अर्थ है रूपादि वो न ग्रियन्ते, वो गृहित नहीं होते हैं अंधादि भी, अंधा आदि व्यक्ति के द्वारा, अंधा है, गूंगा है या और बहरे हैं उन लोगों के द्वारा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? इस बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं जी आप? आपने कहा शरीर में एक ही इंद्री है, सब जगह एक ही इंद्री है, त्वग इंद्री है, ठीक है ना? तो आप ये कहना चाहते हैं त्वग इंद्री से ही सभी विषय ग्रहण होते हैं, तो ठीक है। अब एक अंधा व्यक्ति है, उसके पास तो त्वग इंद्री तो है, सब जगह है, ठीक है ना? तो फिर रूप का ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? रूप का ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि त्वचा इंद्री एक है, बाकी तो कोई इंद्री है ही नहीं है, फिर उसको रूप का ग्रहण होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहरे को सुनाई देना चाहिए, उसको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? गूंगे को बोलना चाहिए, वो क्यों बोल नहीं रहा है? ये आपत्ति आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, वो आगे कहेगा, वो समाधान करेंगे, पहले शांति रखो। न स्पर्श ग्राहकात इंद्रियाद इंद्रियांतरमस्ति, सिद्धांती कहते हैं पूर्व पक्षी को ध्यान में रखते हुए, वो कहते हैं न स्पर्श ग्राहकात इंद्रियात, स्पर्श को ग्रहण कराने वाली इंद्री से इंद्रियांतरम नास्ति, दूसरी कोई इंद्री तो है ही नहीं आपके पक्ष में। स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्री से भिन्न और कोई इंद्री तो है नहीं आपके पक्ष में। तो स्पर्शवत, स्पर्श के समान, क्योंकि एक ही इंद्री आपके पक्ष में, तो स्पर्शवत स्पर्श के समान अंधादि भी, अंधा आदि लोगों को भी गृहरण रूपादय, उनको भी रूप शब्द और वाणी ये सब गृहित होने चाहिए। पकड़ में आ रहा है? अंधे को रूप नहीं, रूप दिखाई देना चाहिए, बहरे को शब्द सुनाई देना चाहिए, ये है यथाक्रम लगाओ ना। पकड़ में आ गए? पर न चग्रियंते, पर वो अंधा आदि लोगों को ये रूप आदि ग्रहण तो होते नहीं है, तस्मात न एकम इंद्रियम त्वगिति, इसलिए एक ही इंद्री नहीं है। न स्पर्श ग्राहकाद इंद्रियात इंद्रियांतरम अस्ति, ना को बाद में लगाना, स्पर्श ग्राहकाद इंद्रियात, स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्री से भिन्न इंद्रियांतरम नास्ति, दूसरी इंद्री नहीं है आपके पक्ष में, तो एक ही इंद्री है ना, स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्री के अलावा और कोई इंद्री आपके पक्ष में नहीं है। जब नहीं है तो जैसे वो त्वग इंद्री स्पर्श को जैसा ग्रहण करा रही है उसी के समान रूपादि को भी ग्रहण करा दे, लेकिन नचा ग्रियंते ऐसा ग्रहण तो नहीं कराती हैं, तस्मात इसलिए न एकम इंद्रियम त्वगिति, केवल त्वचा इंद्री ही शरीर में नहीं है और भी इंद्रियां हैं, ये सिद्धांति ने कह दिया। फिर पूर्व पक्षी कहता है जो अभी उपेंद्र जी कह रहे थे, त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत तदुपलब्धि, वो कहता है त्वग अवयव विशेषेण, त्वचा के अवयव विशेष से धूमोपलब्धि, जैसे धुएं को उपलब्ध किया जाता है उसी प्रकार तदुपलब्धि रूपादि की भी उपलब्धि होती है। शब्दार्थ को समझ लीजिए, बाकी भाष्य में आ जाएगा स्पष्ट। त्वग अवयव विशेषेन, त्वचा के अवयव विशेष से धूमोपलब्धिवत, धुएं की उपलब्धि के समान तदुपलब्धि रूपादि की भी उपलब्धि हो जाती है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहता है? इस बात को समझ लीजिए, मेरी ओर देखिएगा। पूरे शरीर में त्वचा है, ठीक है ना, लेकिन आंख में जो त्वचा है ना वो विशेष है। त्वग अवयव विशेष है ना, त्वचा है तो यहां भी त्वचा है, लेकिन ये त्वचा का अवयव जो है थोड़ा विशेष है। इसलिए जब धुआं यहां लगता है ना, धुएं का स्पर्श यहां पर होता है तो आपको पकड़ में आता है हा? लेकिन यहां पर एड़ी में हो जाए ना धुएं का स्पर्श, या यहां पर होना पकड़ में नहीं आता है आपको। पकड़ में आ रहा है जो कहना चाहते हैं? तो वो कहता है तो पूरे शरीर में त्वचा ही है, लेकिन त्वचा पूरे शरीर में होते हुए भी अलग अलग जगहों की त्वचा विशेष विशेष त्वचा है। तो जैसे आंख की त्वचा जैसे धुएं को उपलब्ध करती है ठीक उसी प्रकार जो रूप को उपलब्ध करने वाली त्वचा अलग प्रकार की है, ठीक है ना, और शब्द को उपलब्ध कराने वाली त्वचा कुछ अलग प्रकार की है। तो वहां पर भी उपलब्ध हो ही रहे हैं सभी त्वचा, ये वो ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? भाष्य को देखिए, यथा त्वचो अवयव विशेषः, जैसे त्वचा जो है अवयव विशेष है। कैसा विशेष अवयव है? कश्चित चक्षुषी सन्निकृष्टो धूम स्पर्शम गृह्णाति, कश्चित कोई व्यक्ति चक्षुषी आंख में धूम स्पर्शम सन्निकृष्ट धूम स्पर्शम सन्निकृष्ट धूम स्पर्श को, यानी आंख चक्षु के त्वचा के साथ धुएं का स्पर्श संयुक्त हुआ है, तब धूम स्पर्शम गृह्णाति धुएं के स्पर्श को ग्रहण करता है, न अन्य अन्य जगह पर नहीं करता। अजी त्वचा अवयव विशेष, त्वचा जो है अवयव विशेष है। कैसा अवयव विशेष है? कश्चित कोई व्यक्ति चक्षुषी आंख में सन्निकृष्टा धुएं का सन्निकर्ष जब होता है तो धूम स्पर्शम गृह्णाति, वो धुएं का स्पर्श को ग्रहण करता है, न अन्य अन्य स्थानों पर नहीं करता है, क्योंकि अन्य स्थानों वाली त्वचा अलग प्रकार की है, ये विशेष त्वचा है, ठीक है ना। इसलिए वो धुएं को आंख में ही स्पर्श करता है। धुआं जब आंख में स्पर्श होता है तो आंख वाली त्वचा ही उसको ग्रहण करती है, शरीर के बाकी हिस्से में ग्रहण नहीं करती है, क्योंकि वो विशेष त्वचा है। एवं इसी प्रकार से त्वचो अवयव विशेषा रूपादि ग्राहका, रूपादि को ग्रहण करने वाली जो स्थितियां हैं वो त्वचा के ही विशेष अवयव हैं। यानी कान वाली जो त्वचा वो विशेष प्रकार की है, इसलिए वो विशेष प्रकार की त्वचा शब्द को ही ग्रहण करेगी, दूसरे जगह पर शब्द ग्रहण नहीं होता है, यहीं पर ही होगा क्योंकि यहाँ की त्वचा विशेष है। और नाक वाली जो त्वचा वो विशेष है, इसलिए इस नाक वाली त्वचा से गंध का ही ग्रहण होगा, ठीक है। ऐसे जीव वाली जो त्वचा है वो विशेष प्रकार की त्वचा है, इसलिए रस का ग्रहण वहीं पर होगा और जगह नहीं होगा। पकड़ में आ रहे ना, ये कहना चाहता है वो। इसलिए कह रहे हैं एवं त्वचो अवयव विशेषा, त्वचा के भी अवयव अलग अलग प्रकार के विशेष अवयव है, इसलिए वो विशेष अवयव जो है रूपादि ग्राहका रूप आदि को ग्रहण कराते हैं। तेषाम उपघातात्, अगर वो विशेष त्वचा का उपघात होता है यानी आंख फूट गई है, तो यहाँ का त्वचा विशेष जो है वो फूट गया, इसलिए रूप का ग्रहण नहीं कराता, उसमें कोई कमी आ गई इसलिए रूप का ग्रहण नहीं कराता। यहाँ के त्वचा में कोई कमी आ गई, उपघात का मतलब किसी प्रकार की कमी आ गई, इसलिए वो शब्द को सुनाई नहीं देता, सुनवाती नहीं है वो त्वचा, वो ये कहना चाहता है। वो कहता है तेषाम उपघातात, उनके उपघात होने से उनके बिगड़ जाने से अंधादि भी अंधा आदि लोग न गृहयन्ते रूपादया, अंधादि लोग रूपादि को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वहां की त्वचा जो है थोड़ा खराब हो गई है, इसलिए वो रूप रूप आदि को ग्रहण नहीं करते हैं। बाकी एक ही त्वचा है, एक ही इंद्रिय है, ऐसा वो कहना चाहता है। हाँ, ये सब पूर्व पक्षी का ही है। स्पष्ट हो गया जी प्रश्न पूर्व पक्षी का। अब समाधान सिद्धांती करते हैं इसका। व्याहतत्वाद अहेतु, आपके इस कथन में विरोध होने से आपका हेतु ये अहेतु है, संदिग्ध है, एत्वाभास है। आप बता सकते हैं क्या विरोध है? एक तो कहते हैं कि वो त्वचा है, कहते हैं कि विशेष त्वचा है। त्वचा अगर एक है तो फिर विशेष त्वचा क्या? नहीं, वो उसने कहा ना, उस पूर्व पक्षी ने कहा था त्वग एक ही इंद्रिय है, क्यों अव्यतिरेकाद, एक ही प्रकार की त्वचा सर्वत्र होने से, जब सर्वत्र एक ही त्वचा है तो फिर विशेष क्या होता है? अव्यतिरेक का अर्थ क्या है? अभिन्न होने से। अभिन्न होने से का मतलब है यहाँ की त्वचा में वहां की त्वचा में कोई भेद नहीं है, अभिन्नता है। हाँ, याद रखना। और अब कह रहे हो भिन्न भिन्न है, तो फिर आपके हेतु में विरोध है ना, इसलिए कह रहे हैं व्याह तत्वाद अहेतु, विरोध होने से आपका ये हेतु हेतु नहीं है। पकड़ में आया? वो कहता है त्वग अव्यतिरेकाद एकम इंद्रियम इति उक्त्वा, उसी की बात को दोहरा रहे हैं, त्वग अव्यतिरेकाद त्वचा के अवेद अव्यतिरेक होने से, अभेद होने से एकम इंद्रियम, ऐसा कह करके त्वग अवयव विशेषेना, फिर त्वग के अवयव विशेष बना दिया आपने, त्वग अवयव विशेषेना त्वचा के अवयव विशेष से धूमोपलब्धिवत, धुएं की उपलब्धि के समान रूपादि की उपलब्धि भी हो जाएगी इति उच्यते, ऐसा आप कह रहे हो। ये तो गलत बात हो गई आपकी। जब एक जैसा बोल करके फिर भेद कैसे कर सकते हो आप? एक जैसा कह करके भेद कैसे कर सकते हो? एवं च सति नाना भूतानि, अगर विशेष है तो त्वचा नहीं है फिर वो, ठीक है ना। एवं च सति नाना भूतानि, अगर आप विशेष कहेंगे तो फिर वो एक नहीं है, अलग अलग है। तो एवं सति, यदि विशेष कह रहे हो तो नाना भूतानि, वो अलग अलग इंद्रियां हैं। विषय व्यवस्थानात् तद भावे विषय ग्रहण से भावात्, तो कहते हैं विषय व्यवस्थानात् नाना भूतानि, विषय की व्यवस्था के कारण से, अलग अलग विषयों के कारण से वो इंद्रियां भी अलग अलग है, ऐसा सिद्ध होता है। तद भावे विषय ग्रहण से भावात्, तद भावे उसके होने पर, उस विशेष इंद्रिय के होने पर विषय का ग्रहण होता है। तद उपघाते उस विषय, उस इंद्रिय के उपघात होने पर अभावात रूपादि विषयों का ग्रहण नहीं होता है। तथा च पूर्वो वादा उत्तरेण वादेन वा व्याहन्यते इति, तथा च इसी कारण से पूर्वो वादा, जो आपने पहले कहा था अव्यतिरेकात, ये वाला कथन उत्तरेण वादेन, बाद वाले कथन से वा व्याहन्यते विरोध कहता है। पूर्व वाला जो कथन है वो बाद वाले कथन से विरोध रखता है, इसलिए आपका हेतु है हेतु है, ये सिद्धांती ने कह दिया। स्पष्ट हो गया? अगली बात देखिएगा। सिद्धांती कहते संदिग्धश्च अव्यतिरेकः, ये तो हमने टिट फॉर टैट उत्तर दिया अभी, अब वास्तविक उत्तर दे रहे हैं। संदिग्धश्च अव्यतिरेक, आपने जो अव्यतिरेक जो हेतु दिया है, ये हेतु वास्तव में संदेह को प्राप्त कराता है। अब उचित हेतु नहीं है आपका। क्यों उचित नहीं है? समाधान कर रहे हैं। पृथिव्यादि भी अपि भूतई इंद्रिय अधिष्ठानानि व्याप्तानि, पृथिव्यादि भूतों से, पृथिव्यादि का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों भूतों से इंद्रियों के अधिष्ठान व्याप्त है। यानी जहां जहां इंद्रियां है ना, वहां वहां पांचों भूत विद्यमान है। पकड़ में आ रहे ना? न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवती इति, अगर वहां सभी इंद्रियों के स्थानों में पांचों भूत ना हो ना, तो विषयों का ग्रहण नहीं हो सकता, ठीक है। तस्मात न त्वग अन्यद्वा, चाहे आप त्वचा को मानो या किसी और एक इंद्रिय को, त्वचा को छोड़ करके आप किसी और इंद्रिय को मानो, ठीक है जी, किसी को भी मानो, सर्व विषयम एकम इंद्रियम इति न, तब वो सर्व विषय वाला नहीं बनेगा, वो एक इंद्रिय नहीं हो सकता। पकड़ में आया? नहीं आया? ये कहना चाहते हैं पृथ्वी आदि पांच भूत सभी जगह व्याप्त है, सब जगह विद्यमान है, ठीक है ना। तो सब जगह विद्यमान है तो वहां पृथ्वी आदि को ही मानो ना, पांचों भूतों, वो पांचों भूत है वहां पर, तो सभी इंद्रियां पांचों भूतों से पांचों भूतों वाली इंद्रिय है, सब सबके पीछे पांचों भूत कारण है, एक ही को क्यों मानो फिर आप। सभी जहां जहां इंद्रिय है ना वहां वहां पांचों भूत विद्यमान है, जब पांचों भूत विद्यमान है तो पांचों को कारण मानो ना, एक को क्यों मानते हो फिर आप। क्योंकि वायु से त्वचा तो वायु से संबंधित है, ठीक है ना। तो आप जब सभी इंद्रियों के स्थानों में पांचों भूत विद्यमान है और उन पांचों भूतों के ना रहने पर आप कोई भी विषय ग्रहण नहीं कर सकते, तो फिर पांचों भूतों को भी कारण मानो ना, पर वो आप नहीं मान सकते, इसलिए इंद्रियां अलग अलग हैं, एक ही इंद्रिय नहीं है, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गया जी, सूत्रार्थ हो गया, हो गया। अगला सूत्र देखिएगा, ये तो पूर्व पक्षी का कथन था, तो भाष्यकार ने अपने ढंग से इसका समाधान किया है, अब सूत्र के माध्यम से समाधान हो रहा है। बोलिएगा ना, युगपद अर्थ अनुपलब्धे। सिद्धांति कहता है, सूत्रार्थ लिखिएगा, एक ही इंद्रिय नहीं है, एक ही इंद्रिय नहीं है। यदि एक मानते हैं, यदि एक ही एक मानते हैं, मतलब एक इंद्रिय मानते हैं, यदि एक मानते हैं तो एक साथ अनेक विषयों की उपलब्धि होनी चाहिए, तो एक साथ अनेक विषयों की उपलब्धि होनी चाहिए। परंतु ना होने से, परंतु ना होने से इंद्रियां अनेक है ऐसा सिद्ध होता है। हाँ जी, जब ये इंद्रिय एक ही मान रहे हो ना, तो सभी विषयों की उपलब्धि होनी चाहिए, एक ही क्यों उपलब्ध होती है। जब एक ही इंद्रिय है तो एक ही इंद्रिय के सब सभी का संपर्क है, रूप का भी है, शब्द का भी है, सबका संपर्क है, तो सबका ग्रहण होना चाहिए एक साथ, पर एक साथ तो सबका होता नहीं है। इससे पता लगता है इंद्रिय एक नहीं अनेक है। कैसे पता लगता है ये यहां समझा रहे हैं, वो समझ लीजिएगा। आप मेरी ओर देखिएगा, पूरे शरीर में एक ही इंद्रिय व्याप्त है, ठीक है ना, त्वचा इंद्रिय, तो एक ही इंद्रिय है त्वचा इंद्रिय है, तो सभी रूप आदि पांचों विषयों का ग्रहण होना चाहिए। आपका रूप भी ग्रहण होना चाहिए, शब्द भी ग्रहण होना चाहिए, स्पर्श भी ग्रहण होना चाहिए, गंध भी ग्रहण होना चाहिए, सब होना चाहिए, क्योंकि सब इसके साथ प्राप्त है। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंद्रियां अलग अलग है, जिस इंद्रिय के साथ जिसका संपर्क होता है उसी का ग्रहण होता है। और ज्ञान होने के पीछे केवल ये ही सन्निकर्ष ही नहीं है, उसके पीछे और भी तो कारण है, ठीक है ना, और भी कारण है, इसलिए उस प्रक्रिया को समझा रहे हैं यहां पर। आत्मा मनसा संबद्धते, आत्मा जो है मन के साथ जुड़ जाता है, मन इंद्रियेण, मन इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, इंद्रियम सर्वार्थै, इंद्रिय जो है सभी विषयों के साथ जुड़ती है। आपके पक्ष में तो एक ही इंद्रिय है, ठीक है ना, आत्मा मन से जुड़ जाता है, मन इंद्रिय से जुड़ जाता है, और इंद्रिय जो है सभी विषयों से जुड़ जाती है। सर्वार्थे सन्निकृष्टमिति, सभी अर्थों से वो जुड़ जाती है। उस स्थिति में आत्मेन्द्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षेभ्य, आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ इन सबके संयोग से युगपद ग्रहणानि स्यु, एक साथ ज्ञान होना चाहिए। रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन सबका एक साथ ज्ञान होना चाहिए। नचा युगपद रूपादयो ग्रियन्ते, पर एक साथ इन पांचों विषयों का ग्रहण नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तस्मात न एकम इंद्रियम सर्व विषयम अस्ति इति, इसलिए इंद्री एक नहीं है और ना वो एक इंद्री सभी को विषय बनाता हो या बनाती हो। तस्माद इसलिए न एकम इंद्रियम, एक ही इंद्री नहीं है, सर्व विषयम अस्ति और ना ही वो एक इंद्री सबको विषय बनाने वाली है। पकड़ में आ गया। असाहचर्याच्च विषय ग्रहणानाम न एक एकम इंद्रियम सर्व विषयकम। वो कहते हैं विषय ग्रहणानाम, विषयों को ग्रहण कराने वाली इंद्री नहीं, असाहचर्यात का मतलब है एक साथ ना होने से, विषय ग्रहणानाम असाहचर्यात, विषयों का ज्ञान एक साथ ना होने से, न एकम इंद्रियम सर्व विषयम, सबको विषय बनाने वाली एक इंद्री सिद्ध नहीं होती है। पंक्ति पकड़ में आ रही है? विषय, हाँ जी, विषय ग्रहणानाम असाहचर्यात, विषयों का ज्ञान एक साथ ना होने से, असाहचर्यात का मतलब है एक साथ ना होने से, विषयों का ज्ञान एक साथ ना होने से एक इंद्री है सभी को विषय बनाने वाली है ऐसे न सिद्ध नहीं होता। साहचर्य ही विषय ग्रहणानाम अंधादि अनुपत्ति रीति। अब ये कहते हैं विषय ग्रहणानाम साहचर्य, यदि विषयों का ज्ञान एक साथ हो जाए तो अंधादि अनुपत्ति रीति, फिर अंधादि लोगों को दिखाई नहीं देना चाहिए, अंधादि लोगों को दिखाई देना चाहिए पर दिखाई नहीं देता, इसलिए एक साथ विषय लोग एक साथ विषयों का ग्रहण नहीं होता है। इससे पता लगता है इंद्रिय अनेक हैं, एक नहीं है। स्पष्ट हो रहा है जी, सूत्रार्थ हो गया? एक साथ जो है यहाँ पर इसका तात्पर्य समझ में नहीं है, क्योंकि इंद्रिया जो है चाहे कोई भी विषय हो, अगर इंद्रिया को एक माने या अनेक माने, फिर भी विषयों का ग्रहण तो एक साथ नहीं होता। ऐसा है, अनेक मानने पर नहीं होता, वो तो समझ में आ गया, एक मानने पर तो होना चाहिए। एक जब आत्मा मन के साथ जुड़ता है, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, और इंद्रिय जो है विषयों के साथ, सभी विषयों के साथ जुड़ ही रहा है वो इंद्रिय, तो सबका ग्रहण क्यों नहीं कराता है? अरे वहां अलग अलग इंद्रियों को मानने पर ऐसा होता है ना, जब एक मानेंगे तो सबका ग्रहण होना चाहिए ना। पकड़ में आ रहा है? पर नहीं होता है सबका। जब यहां यहां शब्द भी आ रहा है, ठीक है, गंध भी आ रही है और रूप भी दिख रहा है, ठीक है ना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक साथ इन सबका नहीं होता है, बारी बारी से होता है। जब मैं कान के साथ जुड़ता हूं तो शब्द को सुनता हूं, जब रूप के साथ जोड़ता हूं तो रूप को देखता हूं, हाँ जब गंध के साथ जोड़ता हूं तो गंध दिखता है। आपके पक्ष में तो एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय तो एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ रहा है, तो सबका ग्रहण होना चाहिए। पकड़ में आ रहा है ना? पर सबका नहीं होता है, इसका मतलब वो एक इंद्रिय नहीं, अलग अलग है। इसके साथ जुड़ रहा है तो इसके साथ भी जुड़ना चाहिए ना, इसके साथ जुड़ा है तो इसके साथ भी जुड़ना चाहिए, पर ऐसे जुड़ नहीं रहा है। इसका मतलब है ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए जब इसके साथ जुड़ता है तो इसी का ज्ञान होता है, इसका और इसका नहीं होता है। जब इसके साथ जुड़ता है तो इसी का होता है, इसका और इसका नहीं होता है। जब आंख बंद करके आम को ऐसा रखता हूं तो बस मेरी जो नासिका है ना, ये अलग इंद्रिय है, इसलिए केवल गंध का ग्रहण कराती है, ठीक है ना। और जब मैं ऐसा करके और आंख खोल के देखता हूं तो केवल रूप का ग्रहण होता है, ठीक है ना। पांच इंद्रियों को समझ आ गया, लेकिन बोलना तो हो जाता है क्या? हमें कोई छू रहा हो, हाँ, स्पर्श भी होता है, हम बोल भी सकते हैं, बोलने के साथ मन का संपर्क नहीं होता क्या? बोलने के साथ भी संपर्क होता है ना मन का। बोलने के लिए कौन सी इंद्रिय है? वाग इंद्री है, अभी तक पता नहीं है क्या बोलने में इंद्री कौन सी है, वाग इंद्री है। हाँ जी, चले हम आगे पढ़े, समय कहाँ हुआ है, अभी घंटी कहाँ बजेगी आपकी, चले। हाँ जी, हाँ जी, चले बोलिएगा। विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका, सूत्रार्थ लिखिएगा, परस्पर विरोध होने से भी, परस्पर विरोध होने से भी एक इंद्रिय नहीं हो सकती, परस्पर विरोध होने से भी एक इंद्रिय नहीं हो सकती। स्पष्ट हो रहा जी सूत्रार्थ, क्या विरोध है वो भाष्य से समझ में आ जाएगा आपको। न खलु त्वग एकम इंद्रियम, शरीर में त्वचा ही एक इंद्रिय हो ऐसा नहीं है। क्यों? व्याघातात, विरोध आने से। एक ही त्वग इंद्रिय नहीं है क्योंकि विरोध आने से। अब विरोध दिखा रहे हैं, त्वचा रूपानि अप्राप्तानि गृह्यन्ते इति। त्वचा, ये जो त्वचा इंद्रिय है, ये रूपानि अप्राप्तानि रूपानि गृह्यन्ते, बिना प्राप्त किए ही रूपों को ग्रहण करा रही है त्वचा। पकड़ में आ रहा है जी? क्योंकि इसको अलग इंद्रिय तो आप माना नहीं है, तो यहां वाली जो त्वचा है बिना प्राप्त किए ही रूप को ग्रहण कर रहा। आप तो वहां पर बैठे हैं, तो ये जो त्वचा है ये बिना आपको प्राप्त किए ग्रहण करा रही है। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया, ये तो बहुत सरल बात है। कर रही ना, मैं आपको देख रहा हूं यहां बैठे बैठे। भाई त्वचा तो मेरी यहां पर है ना, स्पर्श नहीं कर रही। बिना स्पर्श के मैं रूप को ग्रहण कर रहा हूं ना, मतलब त्वचा। ये तो आंख इंद्रिय अलग तो है नहीं है आपके पक्ष में, ये तो त्वचा इंद्रिय है। ये त्वचा इंद्रिय यहीं रह करके रूप का ग्रहण करा रही है, यानी बिना प्राप्त के ग्रहण करा रही ना, ये कहना चाह रहे। इससे क्या सिद्ध हो रहा? अप्राप्यकारित्वे, अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंग। अप्राप्यकारित्वे, बिना प्राप्त किए ही अगर ग्रहण कराती हो इंद्रिय, तो स्पर्शादिषु अपि, तो स्पर्श में भी ऐसा ही प्रसंग आना चाहिए। हाँ, मेरे को यहीं बैठे बैठे इसका स्पर्श पता चलना चाहिए, बहुत स्मूथ है तो मैं यहाँ बैठे बैठे इसका स्पर्श कर लूं। क्योंकि जब नियम ये है कि बिना प्राप्त करके त्वचा इंद्रिय रूप को ग्रहण करा सकती है, तो बिना प्राप्त किए त्वचा इंद्रिय स्पर्श को क्यों ग्रहण नहीं करा सकती? ये विरोध आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। स्पर्शादी नाम च प्राप्तानाम ग्रहणात्, स्पर्शादी नाम च प्राप्तानाम ग्रहणात्, परंतु स्पर्शादि ये जो है ये प्राप्त होकर के ग्रहण कराने वाली होने से, रूपादि नाम प्राप्तानाम ग्रहणम इति प्राप्तम, उस स्थिति में रूपादि का भी प्राप्त का ही रूपादि का ग्रहण कराते हैं, यानी प्राप्त होकर के ही रूपादि का ग्रहण कराते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। पकड़ में आया जी? यानी स्पर्श जो है प्राप्त होने पर ही स्पर्श का ग्रहण होता है, इसका मतलब है रूप भी प्राप्त होने पर ही ग्रहण होता है, ऐसा सिद्ध होता है। ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। पूर्व पक्षी अगर यदि ये कहे नहीं, कुछ चीजें प्राप्त होने पर होती है, कुछ अप्राप्त होने पर होती है, अगर ऐसा कहे तो उसके लिए कह रहे हैं प्राप्य अप्राप्य कारित्वम इति चेत। चेत का मतलब यदि पूर्व पक्षी ये कहे प्राप्य अप्राप्य कारित्वम, कुछ तो प्राप्त करके कराती हैं और कुछ अप्राप्त करके कराती हैं, अगर ऐसा कहे तो सिद्धांति कहते हैं आवरण अनुपत्ते विषय मात्रस्य ग्रहणम। वो कहते हैं आवरण अनुपत्ते, आवरण की सिद्धि ना होने से विषय मात्र का ग्रहण हो जाना चाहिए उस स्थिति में। पकड़ में आ रहा है? रोकने वाला ना होने से सबका ग्रहण होना चाहिए, ये कहना चाहते सिद्धांति। अथ अपि मन्येता, अथ अपि मन्येता, यदि ये माना जाए कि प्राप्तः स्पर्शादया त्वचा गृह्यन्ते, प्राप्त होकर के ही त्वचा आदि जो है स्पर्श आदि का ग्रहण कराती हैं, त्वचा जो है प्राप्त होकर के ही स्पर्श आदि को ग्रहण कराती हैं, और रूपादीनि तो अप्राप्तानि थी, और रूपादि तो बिना प्राप्त किए प्राप्त कराती हैं, ठीक है जी, यानी कुछ तो प्राप्त होकर के प्राप्त कराती है, जैसे त्वचा जो है प्राप्त करके ही स्पर्श का ग्रहण कराती है, पर यहां वाली त्वचा जो है वो बिना प्राप्त होकर के प्राप्त कराती है रूप को। एवं सती, ऐसा अगर मानने पर नास्ति आवरणम, फिर तो कोई आवरण नहीं है यहां पर, ठीक है ना। तो यानी यहां रह करके ही रूप का ग्रहण करा रही है, तो आवरण कोई है ही नहीं है ये माना जाएगा, तभी तो प्राप्त करा रही है, तो आवरण की असिद्धि हो जाएगी। आवरण अनुपत्तेश्च, आवरण की असिद्धि होने से रूप मात्रस्य ग्रहणम, फिर तो रूप मात्र का ग्रहण होना चाहिए, कोई भी रूप हो, यहां वाला रूप हो, आपके कमरे वाले का रूप हो, कहीं का भी हो, जब अप्राप्त होकर के ही प्राप्त कराती हो तो फिर तो कहीं का भी रूप हो, रूप मात्र का ग्रहण होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। पकड़ में आ रहे ना, जिस पक्ष में बिना प्राप्त किए रूप को ग्रहण कराती है इंद्रिय, उस पक्ष में तो सारे रूपों का ग्रहण करना चाहिए, किसी किसी का क्यों? पकड़ में आया, ये आपत्ति आएगी। तो कहते हैं व्यवहितस्य च अव्यवहितस्य च इति, फिर तो चाहे वो व्यवधान में रहने वाला रूप हो चाहे अव्यवधान में रहने वाला रूप हो, कोई भी रूप हो उसको ग्रहण कराना चाहिए, क्योंकि नियम है बिना प्राप्त किए ही कराता है, तब तो किसी का भी कराना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। कैसे? दूर अंतिक अनुविधानम च रूपोपलब्धि अनुपलब्धियो न स्यात्। दूरांतिक अनुविधानम, दो प्रकार की स्थिति है, एक तो दूर है और एक अंतिक मतलब पास में है, यानी आप मेरे पास में हैं, हाँ, और आपके पतिदेव जो अभी बेंगलुरु में गए वो दूर है, ठीक है जी, तो एक तो पास में और एक दूर है, तो यहां पर पास वाली रूप तो दिखाई दे रही है और दूर वाली रूप, दूर वाला रूप दिखाई नहीं दे रहा है, पास वाला रूप दिखाई दे रहा है और दूर वाला रूप दिखाई नहीं दे रहा है, ये कैसे अंतर आप करोगे इसका? कहते हैं दूरांतिक अनुविधानम, दूर और अंतिक कहते समीप, दूर और समीप का जो विधान है उसमें रूपोपलब्धि, पास वाले रूप की उपलब्धि होती है और दूर वाले रूप की अनुपलब्धि होती है, तो ये ऐसी अनुपलब्धि ना सियात नहीं होना चाहिए, मतलब पास वाले की तो उपलब्धि हो रही है और दूर वाले की उपलब्धि नहीं हो रही है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्थितियों में बिना प्राप्त होकर के कराना है उसको, चाहे वो पास भी रहो चाहे दूर रहो, क्या दिक्कत है, सबका होना चाहिए। पकड़ में आ रहा है? अप्राप्तम त्वचा गृह्यते रूपमिति, अप्राप्तम त्वचा रूपम गृह्यते, त्वचा जो है बिना प्राप्त किए ही रूप को ग्रहण कराती है, ये आपके पक्ष में सिद्धांत है। इति, ऐसी स्थिति में दूरे रूपस्य ग्रहणम, दूरे रूपस्य अग्रहणम, अंतिके च ग्रहणम इति एतद् न स्यात्। उस स्थिति में दूर वाले रूप का अग्रहण होना और समीप वाले रूप का ग्रहण होना ना स्यात्, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। पकड़ में आया? सूत्रार्थ भी हो गया, बाश भी हो गया, ठीक है, इतना ही रखते हैं। हाँ जी, इंद्रिय जो है, हाँ, एक ही, हाँ, और उससे जो विषय आ रहे हैं बहुत, हाँ, सारे, हाँ, वो आते हैं, परंतु उसका ज्ञान तो है, मन का नहीं है कि वो ज्ञान को उद्भवत नहीं करता है। भाई वो एक ही इंद्रिय तो एक के साथ जुड़ गए ना, सबके साथ जुड़ गए, इधर उधर मत जाओ, जब आपने एक इंद्रिय माना है तो मन जिसके साथ जुड़ा है वो एक है या अनेक है? एक के साथ जुड़ा है तो सबका ग्रहण क्यों नहीं कराता है? भाई आंख में रहने वाली भी वही है, हा? नाक में रहने वाली भी वही है, कान में भी रहने वाली भी वही है, एक ही तो है ना, जब मन इंद्रिय के साथ जुड़ा है तो मतलब इंद्रिय के साथ जुड़ा है, सबके साथ जुड़ा है तो सबका ग्रहण करा देना, ये कहना चाह रहे हैं। ओंकार, ओम ओम ओम। सबको प्रणाम।